10 maja Warszawa Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Skalvel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. A w programie trzecim na zegarze 21 mamy wtorek, 22 kwietnia. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Na początek 150 żołnierzy USA jutro przylatują do Polski, ich ćwiczenia potrwają do końca roku. Nasz eksport na tym by mocno ucierpiał. Rosja grozi embargiem na polskie owoce i warzywa. Ludność Hiszpanii kurczy się coraz mocniej, głównie dlatego, że wyjeżdżają stamtąd imigranci. Pentagon ogłosił, MON podaje szczegóły. Około 150 amerykańskich żołnierzy jutro przylatuje do Polski, konkretnie do Świdwina w zachodniopomorskim. To efekt niedawnych rozmów ministra Tomasza Siemoniaka z amerykańskim sekretarzem obrony Chuckiem Hagelem, podkreśla rzecznik MON-u Jacek Sońta. Między innymi rozmawiali o zacieśnieniu współpracy wojskowej pomiędzy Polską a Stanami. Ta kompania przybędzie ze 173. Brygady Piechoty Powietrzno-Desantowej. Ona wchodzi w skład armii USA w Europie i będzie brała udział z polskimi oddziałami przez najbliższe tygodnie. Amerykanie pozostaną w Polsce rotacyjnie do końca roku. W sumie w ćwiczeniach weźmie udział 600 żołnierzy USA, nie tylko w Polsce. Po weekendzie amerykańscy wojskowi mają dotrzeć także na Litwę, Łotwę i do Estonii. Rosja znów grozi embargiem, na razie tym razem na polskie owoce i warzywa. Jak podaje agencja ITARTAS, Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego ma zastrzeżenia do poziomu bezpieczeństwa polskich produktów. Rzekomo chodzi o przekraczanie dopuszczalnych w Rosji poziomów zawartości pestycydów i azotanów. Takie zarzuty rosyjskie służby już wielokrotnie stawiały polskim producentom. Tym razem groźba wprowadzenia embarga jest jednak poważna. Rossielhoznadzor opublikował komunikat, w którym stwierdza, że w wielu przypadkach produkty ogrodnicze z Polski stanowiły zagrożenie dla zdrowia rosyjskich konsumentów. W lutym Moskwa wprowadziła embargo na polską wołowinę. Przebywająca wtedy w Moskwie szefowa Krajowej Izby Gospodarczej Bożena Wróblewska powiedziała Polskiemu Radiu, że decyzja Rosjan mają podtekst polityczny. Ta decyzja przez nas jest traktowana jako polityczna, nie mająca do końca uzasadnienia. Miesiąc później zostało wprowadzone embargo na wszystkie produkty zawierające polską wieprzowinę. Teraz Rosja chce zablokować eksport owoców i warzyw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy do tego jeszcze jedną. Wartość polskiego eksportu produktów ogrodniczych do Rosji przekracza miliard euro rocznie. Skoro już o gospodarce, teraz głos ekspertów w sprawie rządowego wieloletniego planu finansów państwa na lata 2014-17. To głos krytyczny. Plan zakłada m.in. utrzymanie przez kolejne 3 lata stawek podatku VAT na poziomie 23,8%, zamrożenie progów podatkowych oraz zmniejszenie wydatków. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska zapewnia, że znaleziono sposób na zmniejszenie deficytu budżetowego. Nie będą zwiększane podatki czy będą restrykcje, tylko mniej pieniędzy będzie wydawanych, będą oszczędniej wydawane środki. Jednak to, że rząd nie zwiększa podatków, nie oznacza, że nie będziemy płacili więcej, tłumaczy ekonomista Piotr Bujak. Zamrożenie progów podatkowych oznacza, że nasze opodatkowanie będzie rosło. Coraz większa liczba osób będzie płaciła podatek od części swoich dochodów według wyższej stawki podatkowej. Z kolei zdaniem ekonomisty Andrzeja Sadowskiego władze, utrzymując wysokie podatki, działają na niekorzyść polskiej gospodarki. Wolą utrzymywać dwucyfrowe bezrobocie, skłonności Polaków do szukania pracy poza krajem, niż przeprowadzić takie zmiany, które odblokują polskich przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym. Przy mniejszych podatkach dadzą więcej budżetowi wpływów. Tymczasem działania rządu mają doprowadzić deficyt budżetowy w 2017 roku do poziomu 2,8% PKB. Witold Banach, Polskie Radio. A to dowód, jak stan gospodarki wpływa na demografię. Drugi rok z rzędu ubywa mieszkańców Hiszpanii. Z badań Narodowego Instytutu Statystyki wynika, że w 2013 roku ich liczba zmniejszyła się o 400 tysięcy. Co dziesiąty wyjeżdżający to rodowity Hiszpan, pozostali to głównie przybysze z Unii Europejskiej i Ameryki Południowej. Teraz Hiszpania liczy 46 milionów 700 tysięcy osób, tyle ile miała w 2009 roku, czyli na początku kryzysu. Po raz pierwszy w historii największą grupą, która opuściła kraj, są mieszkańcy Unii Europejskiej. W 2013 roku z Hiszpanii wyjechało prawie 88 tysięcy Brytyjczyków i 75 tysięcy Rumunów. Trzecią nacją najczęściej wracającą do ojczyzny są Ekwadorczycy. Nie mamy innego wyjścia. Wynająć pokój czy kupić żywność, brakuje nam na to pieniędzy, wyjaśniała mieszkanka Ekwadoru, która też postanowiła wyjechać. Spośród obywateli innych krajów przybyło jedynie Chińczyków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. bez wątpienia nie jest tak rozpoznawalny jak Silvio Berlusconi, to zapewne stąd. Na stacji kolejowej we Florencji grupa francuskich turystów nie rozpoznała premiera Włoch Matteo Renziego i to właśnie jego poprosiła o informacje na temat pociągów. Szef rządu udzielił im pomocy. Renzi to były burmistrz Florencji. Akurat czekał na pociąg, którym po świętach wracał do pracy do Rzymu. Włoski premier oszczędnie korzysta nie tylko z przysługujących mu samolotów. Niedawno urządził wyprzedaż luksusowych rządowych limuzyn. To był serwis Trójki. Pięć po 21. Czas na sport. Monika Słukowska. Dwóch charyzmatycznych trenerów i dwie wojownicze drużyny Atletico Madryt i Chelsea Londyn walczą w pierwszym półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na razie nie brakuje emocji, nie brakuje nerwów i ostrych wejść. Boisko właśnie opuszcza Petr Czech. Brakuje na razie bramek. Mamy 18 minutę tego spotkania i bezbramkowy remis. Przypominam, że w drugim półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów zagrają Bayern Monachium i Real Madryt. W plus lidze siatkarzy mamy już nie półfinały, lecz finał. W pierwszym meczu o złoto PGS Krabbeł-Chatów 3-2 pokonała Sekoresowie Rzeszów. Już pierwszy set pokazał, że rywalizacja w tegorocznym finale będzie wyjątkowo zacięta. Partia zakończyła się zwycięstwem Resowi 31-29. Dwa kolejne sety wygrała PGS Kra, ale Sowia doprowadziła do tiebreaka. W nim lepsi byli bełchatowianie, którzy wygrali 15-12. Za nami także pierwsze spotkanie o brąz. Jastrzębski Węgiel także po tiebreaku pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle. O trzecie miejsce, podobnie jako pierwsze, gramy do trzech wygranych spotkań. Spotkanie numer 2 o brąz już jutro. Energa Toruń pokonała natomiast u siebie Artego Bydgoszcz 61-59 w drugim meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Polski koszykarek. Torunianki wyrównały stan rywalizacji do 2 zwycięstw na 1-1. Piotr Myszka nadal prowadzi w klasie RSX po 2 dniach regat Pucharu Świata na wodach Lazurowego Wybrzeża. Wśród kobiet druga jest Maja Dziarnowska, piąta Zofia Klepacka. Dziś Piotr Myszka wygrał 2 wyścigi i raz był drugi. Na 6. pozycję wśród mężczyzn spadł brązowy medalista olimpijski z Londynu Przemysław Miarczyński. Na wodach Lazurowego Wybrzeża rywalizuje ponad 1000 żeglarzy z 59 krajów w 12 klasach. Wśród nich jest 41 Polaków. Wszyscy polscy kierowcy samochodów startujący na katarskiej pustyni w czwartej rundzie Pucharu Świata w rajdach terenowych po 2 etapach plasują się w czołowej dziesiątce. Najwyższe 4. miejsce zajmuje Adam Małysz z Rafałem Martonem. Liderem pozostał Nasser Al-Attiya. 5. jest Krzysztof Hołowczyc, 6. Martin Kaczmarski, a 7. Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem. Wśród kierowców kładów Rafał Sonik zajmuje teraz 2. pozycję, a w meczu Atletico z Chelsea nadal remis 0-0. W najbliższych godzinach dość mokro, przyznaje synoptyk Julita Cedzyńska-Zięba. Jest sporo wilgoci w powietrzu, także prognozujemy na najbliższą dobę zachmurzenie umiarkowane i duże. Może padać przelotny deszcz miejscami i mogą wystąpić burze, głównie na zachodzie i południu kraju. W sumie dość ciepła noc od 7 do 11 stopni. Poranek mglisty, a potem pogodnie. Do popołudnia wówczas znów mogą wrócić burze. Temperatury na jutro w Gdańsku 16 stopni, a poza tym więcej. W Szczecinie i Białymstoku 20, w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu 22, w Katowicach i Poznaniu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21:08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Proszę Państwa, jednym z zasadniczych powodów postaw eurosceptycznych o rozmaitym natężeniu jest moim zdaniem przekonanie, że Unii Europejskiej nadają współcześnie ton środowiska lewicowe, a niektórzy eurosceptycy utrzymują wręcz, że lewackie. Z punktu widzenia genezy Unii twierdzenie to nie ma wiele sensu. Pokazywaliśmy już kiedyś w Europejskim Klubie Trójki, że pomysłodawcy integracji europejskiej byli politykami chadeckimi, by wymienić Adenauera, Schumana czy de Gasperiego. Inną sprawą jest natomiast pytanie o doświadczenie pokoleniowe dzisiejszych sterników Unii, a także o to, jakie idee im przyświecają. I wokół tego tematu będziemy dzisiaj krążyć w rozmowie z naszymi gośćmi, którymi są publicyści Igor Jankę. Dzień dobry, dobry wieczór. Salem 24 oraz Paweł Wroński. Kłaniam się. Gazeta Wyborcza. Ja przypomnę, że na Państwa Pytania i uwagi czekam jak zwykle pod adresem klub@polskieradio.pl. Teraz właśnie zaklikam, żeby w ogóle zobaczyć, co Państwo piszą do mnie. I już zaczynamy. O! Ja sobie pozwoliłem przed audycją pozbierać tematy, przy okazji których w debacie publicznej rozległy się głosy zarzucające władzom Unii narzucanie państwom członkowskim taką określoną wykładnię politycznej integracji. Jest moim zdaniem tych tematów 9 i nie wiem, czy zdążymy pospierać się o wszystkie. Zaznaczam, że ja je sobie pozbierałem, ponieważ uświadomiłem sobie z niepokojem, że gdyby ktoś ze słuchaczy uznał, że tych wszystkich 9 tematów, 9 wątpliwości zgłaszam z głębi własnego serca, no to będą mi przypisane poglądy nie dokładnie takie, jakie mam, a nie one są tematem tej audycji, tylko właśnie to, co się dzieje w debacie publicznej. No to spróbujmy zacząć może od głośnej awantury sprzed dokładnie 10 lat związanej z nazwiskiem Rocco Buttiglione. Przypominam, że jego kandydaturę na komisarza do spraw sprawiedliwości zablokowano z powodu jego konserwatywnych poglądów na małżeństwo. Czy panów zdaniem to był znak ujednolicania ideowego władz Unii Europejskiej? No to był znak bardzo niedobry i niebezpieczny, dlatego że Rocco Buttiglione wygłaszał jeden z poglądów obecnych w życiu publicznym, pogląd, który wyznaje znaczna część obywateli państw europejskich, i to, jakie poglądy on posiada na temat homoseksualistów, nie powinno być żadnym kryterium przy zatrudnianiu go bądź niezatrudnianiu. Można na ten temat mieć swoje zdanie, można go krytykować, można toczyć debaty, natomiast to nie powinno być kryterium decydującym o tym, czy ktoś zostaje komisarzem, czy nie. I to rzeczywiście był taki pierwszy bardzo, nie wiem, czy pierwszy, ale na pewno bardzo poważny sygnał, który dobrze zapamiętaliśmy. No ale to, przepraszam, to jakie powinny być kryteria w ogóle? No Rocco Buttiglione, została zaprezentowana jego kandydatura, no i uczestnicy tego dyskursu europejskiego oceniali, czy im się ten kandydat podoba, czy nie. Również sami Włosi to oceniali i tam rozrzut opinii był bardzo duży. Zresztą sam Buttiglione miał pretensje do włoskiej lewicy, że ona dezawuowała jego kandydaturę. Otóż Rocco Buttiglione wcześniej wyrażał bardzo stanowcze poglądy dotyczące tego, że homoseksualiści nie powinni mieć praw dotyczących związków małżeńskich w Europie, nie powinni mieć żadnych praw adopcji dzieci. W momencie, kiedy jego kandydatura padła, no to on wtedy powiedział, że oczywiście to są jego prywatne poglądy, natomiast on nie będzie tego czynił w trakcie sprawowania mandatu komisarza. Tak, ale dodam tylko, że natomiast poglądy, o których mówił przed chwilą Paweł, to są poglądy, które wyznaje na przykład mainstream Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, i domyślam się, że wielu ministrów tego rządu, bo tak jest prawo w Polsce. Co oznacza, że bo z tego można by wyciągnąć wniosek, że nikt, kto uważa, że homoseksualiści nie powinni mieć prawo do zawierania związków małżeńskich czy adopcji dzieci, nie ma szans praktycznie na pełnienie żadnych funkcji. No, takich obywateli jest w dużej jest w Europie. Nie znam ostatnich badań, ale duża część w każdym razie. Nie, ponieważ w Unii Europejskiej operuje się tak zwanym kryterium negatywnym. Nie myśli się o tym generalnie, czy ktoś na przykład coś popiera albo coś zwalcza, tylko że w momencie, kiedy obejmuje się stanowisko, którym się będzie miało wpływ na pewnego rodzaju dyrektywy europejskie, część obywateli Europy, część sił politycznych może się czuć zagrożonych przez poglądy, jakie wyraża kandydat. Rozumiał to zresztą Rocco Buttiglione, który, jak powiedziałem wcześniej, powiedział, że on w czasie sprawowania swojego stanowiska tych poglądów nie będzie wygłaszał. Co ciekawe, zresztą w momencie, jak została utrącona jego kandydatura, no to zaczął dokładnie te poglądy wygłaszać i mówić, że został utrącony właśnie przez środowisko lewicowe, homoseksualne i tak dalej, i tak dalej. Unia Europejska jest organizacją, która ma taki sposób działania trochę, powiedzmy, deliberatywny. Polega to między innymi na tym, że jeżeli nie można w jakiś elementach dojść do kompromisu, to się ten element sporny wysuwa poza nawias. Wychodzi się więc z założenia, że jeżeli poglądy Rocco Buttiglione mogłyby działać opresywnie na jakąś grupę mieszkańców Unii, na niektóre państwa, które już wprowadziły rozwiązania niemiłe Rocco Buttiglioniego, to taki kandydat nie jest dobrym kandydatem. Lepszy jest kandydat inny, ale który idąc... tego rodzaju poglądów nie wygłasza, nie eksponuje. W związku z czym nawet jak będzie pełnił swoją funkcję, nikt mu nie będzie zarzucał, że jest stronniczy, że chce coś wprowadzić na siłę, że chce na siłę w jakiś sposób ewangelizować społeczeństwo absurdu, Unii Europejskiej. Pawle, ale, mam nadzieję, że rozumiesz to, co sam mówisz, bo sugerujesz, że w ten sposób właściwie nikt, kto ma jakiekolwiek poglądy na jakikolwiek temat, nie może objąć żadnej ważnej funkcji w Unii Europejskiej. Dlatego, że każdy pogląd ma swoich przeciwników. Tak? Ja mam rozmaite poglądy na rozmaite rzeczy. Jest iluś ludzi, którzy ma poglądy sprzeczne i nie chciałoby, żeby poglądy, które ja wygłaszam, były obowiązywały. Jak zwykle, bardzo zręcznie sprowadzasz mój pogląd do absurdu. Ale on, z punktu widzenia... Bardzo dziękuję. Z punktu widzenia pragmatyki sprawowania jakiegoś urzędu absurdem nie jest. Po prostu pewna grupa polityków Unii Europejskiej stwierdziła, nam się ten kandydat nie podoba z tego względu na to, ze względu na to, co on do tej pory mówił. Jeśli ten kandydat mówi, że związki homoseksualne są nieuprawnione, należy im przeciwdziałać, a w wielu państwach Unii te związki są dopuszczalne, ba, niektórzy ludzie uważają, że w Unii Europejskiej, że powinny być prawem unijnym, do czego zresztą nie doszło, żeby była jasność, żeby było jasność, to ci ludzie mówią, to przepraszam bardzo, to my za takiego kandydata dziękujemy, prosimy o innego. No dobrze, to jest prawo demokracji. Dobrze, jeśli na przykład, jeśli na przykład ty byś kierował jakąś, byłbyś w jakiejś organizacji i nagle kandydat by wystartował w wyborach na szefa tej organizacji, który prezentuje jakiś pogląd sprzeczny z ogólnym kanonem poglądów wyznawanych przez tych członków, organizacji. To obojętnie, czy to jest jedna trzecia, jedna piąta, jedna szesnasta, jedna dwunasta, to w tym momencie należy brać te poglądy pod uwagę i uznać, że pojawi się... W ilu państwach dopuszczane są obecnie... Dasz mi skończyć, Złotko. Może się pojawić jakaś większość, która powie, nie, my tego kandydata nie chcemy. Przegłosujemy na końcu i okazuje się, że przepraszam bardzo, ponad 50% tego kandydata nie chce. I ten kandydat nie jest kandydatem. To teraz prosty mechanizm. To teraz Igor Janka. Tylko to weźmy, sprawdźmy, w ilu państwach są dopuszczalne dzisiaj małżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci. Wedle mojej pamięci w 3 albo 4, tak? Może trochę więcej. Na pewno w mniejszej ilości. W związku z tym, idąc tym tropem, właściwie obecnie? Ludzie o... Ludzie o poglądach Rocco Buttiglione powinni zajmować prawie wszystkie stanowiska w Unii Europejskiej, a ludzie przeciwnie jego poglądom powinni być eliminowani, czego nikt nie proponuje. Jeśli panowie pozwolą, jeśli może, wolno, bo ja się ogromnie cieszę... Bo zawsze istnieje ryzyko, kiedy się zaprasza dwóch gości takiej rozmowy, że oni się, nie daj Boże, zgodzą na początku i będzie kłopot. Ja więc chcę powiedzieć, że pan problem. Prowadzący nas od razu powiedział na początku, że ma nadzieję, że będziemy się spierać, tak. Więc my wypełniamy tylko wolę prowadzącego. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że... Nie, to wcale nie jest spór udawany. Tak przypuszczam chyba. Nie. Tu chyba nie jest spór udawany. Natomiast, ponieważ nie chcę, żeby cała audycja poszła na temat Rocco Buttiglione, bo jest jeszcze wspomnianych 8 innych punktów zapalnych, to ja tylko pozwolę sobie stworzyć protokół rozbieżności jeszcze z prawem uzgodnienia, czy panowie się na to zgadzają, bo Paweł Urański powiedział w pewnej chwili coś, co wydaje mi się kluczowe w tej kwestii. Użył takiego określenia, kanon poglądów, które mają dominować w Unii Europejskiej. Dobrze zrozumiałem? Kanon poglądów akceptowalnych. Nie dominowalnych, tylko akceptowalnych. To jest to pole, w którym się zgadzamy. To jest to pole, które nie wywołuje konfliktu. Otóż to pole, które w tym polu, które nie wywołuje konfliktu, nie mieści się konserwatywna lekcja nauczania Kościoła katolickiego, tak bym to ujął. Myślę, że w pewien sposób tak, ponieważ nawet w momencie, kiedy powstawała Unia Europejska, zgoda, że ona była tworzona przez chrześcijańskich demokratów, ale to byli ludzie wartości, którzy przeżyli doświadczenie I wojny światowej, tak zwanej Ligi Paneuropejskiej, później nieudane doświadczenie z Ligą Narodów, które oni też tam działali w tych okolicach. I oni stwierdzili, że są pewne obszary idei, które zawsze będą powodowały konflikt. I ten element, który powoduje konflikt, został w pewien sposób pozostawiony do takiego dyskursu wewnętrznego, narodowego dyskursu. To jest kwestia religii i to jest kwestia obyczajów. I okej, w porządku, mogą istnieć państwa, które zabraniają związków partnerskich, związków homoseksualnych. Problem był, problem byłby... Nie, nie zabrania. Znaczy nie zabrania, małżeństw. On ich nie sankcjonuje, on ich nie sankcjonuje prawnie. Jeśli byśmy mieli, byłby problem, gdyby na przykład, jak to się zdarzało kiedyś w przeszłości, homoseksualizm był karany. To byłby z punktu widzenia Unii już problem. Ale ci założyciele Unii powiedzieli, nie, jeśli w tym obszarze będziemy się kłócić, to wyłączmy to z obszaru powszechnej zgody. Ale właśnie jeśli rozmawialiśmy o przykładzie, Pawle, rozmawialiśmy właśnie o przykładzie, który mówi, że on chce... nie został wyłączony. Jeśli Rocco Buttiglione mówi, że on ma takie poglądy, to część ludzi wyraża obawę, że ten człowiek będzie usiłował te poglądy lansować. Zresztą okazało się to w gruncie rzeczy prawdą, jeśli się spojrzy na to, co Rocco Buttiglione robił później. Czym złym jest wygłaszanie poglądów, które się posiada? Takie poglądy posiada, nie wiem jak duża część obywateli państw Unii Europejskiej, ale dosyć spora. Bo daje się do ręki temu człowiekowi narzędzie, żeby te poglądy wprowadził w życie. Dobrze. Inni komisarze i obecni komisarze Unii Europejskiej mają poglądy skrajnie inne, wygłaszają je bardzo często publicznie i mają do tego pełne prawo i mają. Ja im też tego prawa nie odbieram. Natomiast to, o czym powiedział Jerzy Sosnowski, nawiązując do Pawła, ten kanon, co zaokreślę jako kanon poglądów akceptowalnych. Moim zdaniem to jest rzecz niezwykle niebezpieczna. To jest rzecz niezwykle zagrażająca procedurom demokratycznym. To jest rzecz zagrażająca wolności debaty. To jest rzecz, która może doprowadzić do, no nie powiem nawet, do totalitaryzmów, tak? Znaczy wykluczanie pewnych ludzi ze względu na ich poglądy. Bardzo dużej części obywateli. Pogląd, który wygłosił Buttiglione, jest poglądem, który wygłasza bardzo duża część obywateli. Nie. I dzisiaj prawdą jest, że ludzie głoszący pewnego rodzaju poglądy mają kłopoty w wielu państwach Unii Europejskiej właśnie z powodu tego, że posiadają taki, a nie inny pogląd na temat aborcji, małżeństw homoseksualnych czy innych, czy globalnego ocieplenia, czy na przykład strefy euro. To jeśli panowie pozwolą, posłuchajmy teraz, bo to będzie bardzo a propos korespondencji z Barcelony. Od miesięcy szukają w Brukseli pomocy przeciwnicy i zwolennicy obowiązującego w Hiszpanii prawa dotyczącego usuwania ciąży. W grudniu 2009 roku hiszpański parlament przyjął najbardziej liberalną ustawę w historii kraju. Zwolnił w niej z odpowiedzialności karnej lekarzy i pozwolił kobiecie na dokonywanie zabiegu bez konieczności podawania przyczyny decyzji. Do tego w skrajnych przypadkach zgodził się, aby nieletnie dziewczyny usuwały ciążę, nie informując o tym swoich rodziców. Zgodnie z przedwyborczą obietnicą, rządząca krajem Partia Ludowa opracowuje teraz nowe prawo, które zezwalać ma na aborcję tylko w przypadku gwałtu oraz choroby matki. Propozycja ministra sprawiedliwości podzieliła nawet deputowanych Partii Ludowej, autora ustawy. Szanuję wszystkie opinie, liczę, że inni uszanują również moją, mówiła Celia Villalobos, wicemarszałek parlamentu, która sprzeciwia się wprowadzeniu tego prawa. Dlatego w styczniu w Brukseli manifestowali jego zwolennicy i przeciwnicy. W obu protestach uczestniczyli europejscy deputowani. Do końca maja zaś Parlament Europejski ma czas na wypowiedzenie się na temat wstrzymania dotacji na badania naukowe nad komórkami macierzystymi. Inicjatorem debaty był reprezentant Partii Ludowej Jaime Mayor Oreja, a poparły ją hiszpańskie organizacje opowiadające się za uszanowaniem życia od chwili jego poczęcia. Istniejące od 20 lat Stowarzyszenie Prawo do Godnej Śmierci liczy, że na forum Parlamentu Europejskiego odbędzie się rzeczowa debata dotycząca eutanazji. W Hiszpanii grozi za nią od 2 do 10 lat więzienia. Stowarzyszenie chce, aby na dobrowolną śmierć zezwolić nieuleczalnie chorym, którzy cierpią. Mimo zakazów zdarza się, że osoby te same skracają sobie życie. Ostatnią z nich był chory na raka, zmarły w styczniu mieszkaniec Madrytu, José Luis Sigüez. Pierwszym w 1998 roku sparaliżowany Ramón San Pedro, któremu prawa do eutanazji odmówiły wszystkie hiszpańskie trybunały. Jeśli ktoś chce umrzeć, to znaczy, że chce stąd odejść, przejść na drugą stronę. Jeśli by to osiągnąć, trzeba przyjąć truciznę, to się ją przyjmuje, argumentował San Pedro kilka dni przed wypiciem cjanku potasu. Śluby osób tej samej płci są dozwolone w Hiszpanii od 9 lat. Nie jest też zakazane palenie w domach marihuany. Rządząca Partia Ludowa chce jednak zaostrzyć to prawo i zakazać hodowania tych roślin w doniczkach. Hiszpanie wiedzą, że ostateczne decyzje, tak dotyczące zaostrzenia, co złagodzenia prawa, podejmowane są w Brukseli. Dlatego trwa już rywalizacja przed wyborami europejskimi. W tym roku stanie do nich wyjątkowo dużo partii reprezentujących wszystkie strony sceny politycznej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Euronet Plus. Polskie Radio. Przypomnę, że w naszym studiu Igor Jankę i Paweł Woroński. Ja chciałbym w związku z tą korespondencją zadać jeszcze takie proste pytanie. Czy nauczanie Kościoła katolickiego, to była mowa o aborcji, eutanazji, o badaniach nad komórkami macierzystymi, nie pytam, czy ono jest słuszne, czy nie, bo to jest inna zupełnie dyskusja. Czy ono się mieści w tym kanonie poglądów akceptowalnych, który nam się objawił przy okazji sprawy Butylki? To jest kanon poglądów akceptowalnych na poziomie danego kraju. Jeśli mówimy o Rocco Buttiglione, to weźmy sobie dokładny przykład. Jeśli by Rocco Buttiglione był sędzią, no, opowiadał, że on nienawidzi homoseksualistów, że oni powinni być, na przykład, że każdy homoseksualista powinien trafić do więzienia i był sędzią. Ale od razu ustalmy, że on tego nie mówił. Nie, on mówił o tym, że on mówił dotyczący że sprawy stosunki dotyczące homoseksualne są grzechem. Dokładnie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli on zostałby sędzią i ktoś stanąłby przed sądem, będąc homoseksualistą, popełnił przestępstwo, to miałby w każdym kraju czułby się zagrożony tym, że jego wyrok będzie wyrokiem niesprawiedliwym, ponieważ będzie oparty o jego przekonania wynikające z jego systemu wartości. To jest bardzo, tak to samo, jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, więc nie mówimy tutaj o kwestii debaty publicznej, nie mówimy o kwestii totalitaryzmu i nie używamy słów z wielkiej litery, tylko to jest po prostu zwykła ludzka obawa o to, że człowiek wyznający pewne poglądy nie powinien zajmować pewnych stanowisk, które te poglądy w jakiś tylko dobrze, te też powiedzieć, bo tylko te wyznający pewne poglądy będzie sprawował pewne stanowiska umożliwiające wprowadzenie tych poglądów w życie. Otóż każdy sędzia na świecie posiada poglądy. Może nie każdy, większość, tak? Posiada poglądy na temat aborcji. Każdy oskarżony ma prawo do wyłączenia sędziego, jeśli ma uzasadnione obawy o to, czy wyrok będzie sprawiedliwy. I czasami goście audycji mają prawo do dokończenia swojego zdania, drogi Pawle. To prawda. Każdy sędziowie mają prawo do posiadania własnych poglądów. Każdy z sędziów takie poglądy posiada. Jeden jest za karą śmierci prywatnie, drugi jest przeciwny karze śmierci. Jeden jest za aborcją, drugi jest przeciwny aborcji i tak dalej, i tak dalej. W każdej sprawie każdy myślący człowiek, a sędziowie są zwykle ludźmi wykształconymi, posiadającymi jakieś poglądy, ma zdanie w jakiejś sprawie. Czy to znaczy, że on się kieruje swoimi poglądami przy podejmowaniu decyzji sędziowskich? No to jest znak zapytania. Jeżeli się kieruje, wtedy mamy problem. Natomiast jeśli się kieruje zapisami prawa, posiadając poglądy, no to jest jego prywatna sprawa. Każdy z nas ma prawo. Dobrze. Przecież wielu sędziów, znaczna większość sędziów obecnie w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej ma liberalne poglądy. No i to tak samo możemy powiedzieć, że to jest poważny problem. To postawmy tu kropkę. Dobrze, przejdźmy do następnej kwestii. Ale dobrze? Skończmy jeszcze jedną rzecz. Jeśli powiedziałeś, że sędziowie mają prywatne prawo do poglądów dotyczących kary śmierci. Okej, okay. Ale na przykład jeśli masz Unię Europejską, która zakłada, iż kara śmierci powinna zostać wyłączona z kodeksu karnego, nie tylko zresztą Unia Europejska Tak uważa, tak. Tak uważa, to wsadź na stanowiska komisarza do spraw sprawiedliwości człowieka, który twierdzi, że on jest wielkim zwolennikiem kary śmierci i uważa, że ją należy prowadzić. Ale to jest... Pewnie ktoś by wyraził sprzeciw wobec tej kandydatury. Pomyśl logicznie przez moment, a nie ideologicznie. Staram się jak mogę. Takie poglądy posiada wielu ludzi i to jest problem, że to jest czynnikiem wykluczającym. Tak? Ja znam osobiście, ja jestem, żeby było jasne, już się zdeklaruję, jestem przeciwnikiem kary śmierci. Również jestem przeciwnikiem tego, żeby w całej Europie obowiązywał ten ogólny zakaz. Każda wspólnota ma prawo do określenia warunków, w jakich żyje. Tak? My sobie w Polsce możemy się spierać między nami, Hiszpanie mogą się spierać między sobą, Włosi między sobą i tak dalej. Tak jak jest w rozmaitych stanach Stanów Zjednoczonych. Tak? W jednych stanach można, w drugich nie można. No, ja znam bardzo wielu poważnych ludzi, którzy prywatnie są zwolennikami kary śmierci i pełnią rozmaite funkcje, prawda? No, świętej pamięci Lech Kaczyński prywatnie, wiemy o tym, był zwolennikiem kary śmierci. Publicznie w tej sprawie się nie wypowiadał, chociaż mu tam imputowano to, jako prezydent się nie wypowiadał. Chociaż prywatnie wiadomo było, że ma... No dobrze, wypowiadał się, w związku z czym robiono mu z tego powodu zarzut. Ale właśnie, ale to był zarzut, ale był to zarzut kompletnie absurdalny. Tu właśnie mamy do czynienia z ideologicznym narzucaniem jednej sztance. Dlaczego mamy Europa, uważa, że ktoś może mieć absurdalne zarzuty, a inny ma mieć nieabsurdalne Europa zarzuty? Jest cudownym miejscem, w którym są, żyją ludzie o bardzo różnych wrażliwościach, tradycjach, poglądach politycznych i każdy ma prawo do ich głoszenia, do debatowania i do przekonywania się nawzajem. Jeśli panowie pozwolą, to myślałem o tym, żeby jeszcze poruszyć kwestię karty praw podstawowych i protokołu brytyjskiego, ale to przeskoczmy na razie, może jeszcze do tego będzie okazja wrócić. Chciałbym teraz uruchomić zupełnie inną kwestię. Jak wyglądała droga polityczna Lady Catherine Ashton? Co ona robiła wcześniej, panowie wiedzą? No ona... Nie przypadkowo pracy. Ona zajmowała się jakimś handlem, ale chyba... Znaczy, ale... Dobrze wiemy, że Lady Catherine Ashton została szefową dyplomacji unijnej z tego względu, że w pewnym momencie było stanowisko dla osoby o poglądach przedstawicieli partii lewicowych i kobiety. Odbyło się to niejako z klucza. Ale i mam nadzieję, Pawle, że nie uznasz tego, że to fantastyczna metoda dobierania ludzi na stanowisko. Uważam, że to jest fatalna metoda, ale po prostu tak się stało. Owoce są tylko dosyć kwaśne. Ja nie zestawiam tutaj Catherine Ashton z Rocco Buttiglione. Ja po prostu chciałem o Rocco Buttiglione teraz zapomnieć na najbliższe pół godziny. No dobrze, ale mówimy o wewnętrznych korporacyjnych. Wobec tego konkretnie pracowała w kampanii na rzecz uzbrojenia nuklearnego. Reprezentowała tę kampanię na rzecz uzbrojenia nuklearnego w latach 80. na zjazdach brytyjskiej partii komunistycznej, współpracowała z periodykiem Marxism Today, z aktywistami komunistycznymi w Holandii, współpracowała z francuską partią komunistyczną i była rzecznikiem wycofania Wielkiej Brytanii z NATO. No. A szef NATO, Javier Solana, był długoletnim przeciwnikiem NATO i uważał, że NATO to jest bardzo zła organizacja. Później został sekretarzem generalnym NATO. Każdy ma prawo i w związku z czym, jakie wnioski? Problem z Catherine Ashton jest taka, że ona jest beznadziejnym urzędnikiem. Tu się zgadzamy. Jednym z najgorszych. Jej poglądy są już w tej sytuacji mniej istotne. Miejmy nadzieję, że... Ale dlaczego została wybrana? Wybrana została na to stanowisko, ponieważ wielu polityków, wybitnych polityków europejskich uznało, że potrzeba na to stanowisko kandydata słabego, a żeby ten kandydat nie zagrażał ich możliwościom prowadzenia dyplomacji międzynarodowej. Wynik układu między wielkimi państwami, które nie chciały żadnej silnej osobowości. Dokładnie tak. Tak samo Herman von Rompuy został z tego samego klucza wybrany. Panowie cały czas jakby omijają źródło grozy, które tym razem dosyć autentycznie odczuwam. Mianowicie pytanie brzmi, czy z perspektywy doświadczeń właściwych naszej części kontynentu politycy, którzy mają za sobą być może tylko młodzieńcze, tak głębokie zaangażowanie w postawy W praktyce lewicowo-marksistowskiej, znaczy w teorii lewicowo-marksistowskiej, a w praktyce prosowieckiej, proszę pamiętać, co to oznaczało być popierać francuską partię komunistyczną w latach 80. Znaczy oni mają, aby na pewno dają nam powód, żeby ufać im, i nie myślę tylko Catherine Ashton, w momencie, kiedy my mamy takie, a nie inne doświadczenie z marksizmem stosowanym w praktyce. Mnie osobiście dają powody do skrajnej nieufności i do robienia wszystkiego, czy prawie wszystkiego, metodami demokratycznymi, aby taka osoba nie objęła stanowiska, ale też nie byłbym za tym chyba, żeby osoba, która w przeszłości była związana z jakimiś środowiskami mi niemiłymi, jeśli wiem, że nie popełnia jakichś przestępstw, to jest oczywiste, żeby nie mogła pełnić żadnych funkcji. Tak? No ludzie zmieniają... Żeby była wykluczana jak botyliany. Tak, żeby była wykluczona z tego, bo jestem przeciwnikiem wykluczeń. Uważam, że poza przestępcami, takimi ewidentnymi sprawami, przypadkami, wydaje mi się, że każdy ma prawo do zmiany swoich poglądów, do ewolucji. Każdy ma prawo do błądzenia. Jesteśmy tylko ludźmi. Ważne, żeby dzisiaj był osobą kompetentną i wiarygodną. Tak? Akurat w przypadku Ashton to wszystko jest przeciwko niej i nikt tu nie będzie jej bronił. Jeśli ktoś przez długi czas swojego życia popierał ideologię komunistyczną, oczywiście zastrzegając, że ten komunizm na Zachodzie jest jednak innym komunizmem niż u nas, to jest kompletnie inne doświadczenie, ale w każdym razie była to ideologia, która przegrała w wymiarze moralnym i w wymiarze politycznym, to świadczy o tym, że nie był dobrym politykiem, więc to jeszcze dodatkowo dyskwalifikuje sposób, ale tak, jest typowo pragmatyczny. Duża część polityków pochodzących z Europy Środkowej, a że w Polsce, że wymienię, nie wiem, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza, Aleksandra Kwaśniewskiego, no jakby wszyscy byli członkami i działaczami, czołowymi działaczami partii komunistycznej, prawda? Przywódcy wielu krajów Europy Środkowej również mieli różne, mniejsze lub większe epizody członkostwa żeby w partii było jasne, komunistycznej. Nie uważam, że należy im zabronić uczestnictwa w życiu publicznym. Ja myślę, że problem też jest taki, że pokoleniowo rzecz biorąc, to by trzeba było zrobić osobną audycję od może kiedy indziej, bo tam w tle jest doświadczenie paryskiego maja, doświadczenie rewolty 68 roku, ono było bardzo modelujące, bo bardzo wielu polityków ważnych w tej chwili w Europie, pomijam kwestię Aleksander Kwaśniewski i tak dalej, to jest to doświadczenie środkowo-wschodniej Europy, natomiast na Zachodzie bardzo wielu ludzi przeszło przez doświadczenie tamtej rewolty, ono było modelujące i nawet pamiętając o różnicy, to francusko-niemieckie doświadczenie ustalmy głównie, no to może z tego względu, że Francja i Niemcy przez długi czas stanowili motor integracji europejskiej, tylko że zwróćmy uwagę, że to doświadczenie 68 roku, które lewicowi politycy niemieccy i francuscy mieli za sobą, czasami owocuje dziwnymi dosyć obecnie ideami. To często są zarówno przeciwnicy głębszej integracji, ale to są również zwolennicy głębszej integracji, ale również i przeciwnicy głębszej integracji. Przecież partia Die Linke w Niemczech, którą stworzył były szef SPD, Oskar Lafontaine, no to też jest pokolenie, to jest też pokolenie 68 roku i oni doszli do zupełnie innych konkluzji. Natomiast niewątpliwie pokolenie, duch pokolenia 68 roku jakby wisi nad życiem publicznym i elity, które wywodzą się z tego pokolenia, z tej części tego pokolenia, prawda, no bo nie wszyscy wtedy byli kontrrewolucjonistami, mają bardzo duży wpływ na współczesne życie polityczne, ideowe, na media, na debatę publiczną. Niewątpliwie tak. To jest wpływ tego pokolenia jest dzisiaj, znaczy w ostatnich nastu latach bardzo mocno odczuwalne. No było silne demograficznie, a po drugie również jest to pokolenie, no bo to było pokolenie wyżu powojennego. Tak, baby boomers. Tak, i to jest pokolenie wyżu powojennego, którzy dorastali we względnym dobrobycie. To jest pokolenie bardzo aktywne, I powiedzmy, że to jest taka jedna z ostatnich mocnych idei, która wstrząsnęła Europą. Kolejnym doświadczeniem to była polska Solidarność, która się tak nie przebiła niestety do świadomości Europejczyków jako... Zresztą do naszej świadomości też się nie za bardzo do końca przebiło jako nie symbol, ale pewna idea współdziałania. I dlatego oni odgrywają. Może niektórzy uważają, że źle, nie uważają, że dobrze. Ja bym nie przesądzał z takim negatywnym spojrzeniem na pokolenie 68 roku. Też się ma to swoje dobre i złe. To nie wszystko, co się działo, było złe, ale rzeczywiście to pokolenie... Ja chciałbym doprecyzować tylko jeden swój pogląd, chciałbym być dobrze zrozumiał, który teraz sobie uświadomiłem, co powiedziałem kilka minut temu. Kiedy powiedziałem, że tacy politycy jak, nie wiem, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Cimoszewicz, Włodzimierz Cimoszewicz i tak dalej, że nie jestem przeciwko temu, aby oni byli niedopuszczeni do życia publicznego, ponieważ przeszli demokratyczną weryfikację. Tak? Natomiast, ponieważ wiele razy głosiłem pogląd, byłem gorącym zwolennikiem dekomunizacji i nadal uważam, że brak dekomunizacji w Polsce był skutkował poważnymi problemami, był poważnym błędem. Dobrze, to teraz postawmy kropkę, bo tu przeczuwam, że tu otworzylibyśmy kolejną dyskusję już niezwiązaną z Unią Europejską. To przejdźmy do... Dekomunizacja w Unii Europejskiej to byłby bardzo... Panowie, przejdźmy do kwestii z pozoru lżejszej. Paweł by się ucieszył. Przejdźmy do kwestii z pozoru lżejszej, ale to jest sprawa, która ma pewne silne oddziaływanie na wyobraźnię chyba jednak społeczną. To jest sprawa, którą zatytułowałbym papierosy, czyli urzędnicy wiedzą lepiej. Nie mają panowie wrażenia, że wśród regulacji prawnych w Unii jest wyraźny nurt ograniczania praw jednostki jakoby dla jej dobra? Pan pali mentolowe? Myślę, że to jest problemem jakimś to, że nie można w Polsce będzie za chwilę produkować papierosów mentolowych czy jakichś innych. Natomiast poważniejszym problemem, że akurat w Polsce się produkuje, więc u nas tam ludzie stracą robotę, ale poważniejszym problemem jest to, że z tego powodu wielki polityczny projekt, jakim jest Unia Europejska, może znaleźć się w dużo poważniejszych tarapatach niż jest dzisiaj. Ponieważ przeciętni obywatele, ci, którzy chodzą do głosowania raz na 4 lata i w głosowaniach do parlamentów krajowych i do Parlamentu Europejskiego, to czują coraz bardziej, że ci faceci, czy ci kobiety i faceci w Brukseli są coraz bardziej odczepieni od rzeczywistości, że zajmują się coraz bardziej absurdalnymi problemami. Jednym z takich było badanie też dotyczące tego, z jakim ciśnieniem może być woda w klozecie. Był poważny raport 60-stronicowy na ten temat, a wytłumaczenie było bardzo takie słuszne i poważne, bo chodziło o ograniczenie zużycia wody. Natomiast doprowadzono do takich absurdów. Przeciętny obywatel, który ogląda te poszczególne dyrektywy, czyta te poszczególne dyrektywy i odczuwa ich skutki. My za chwilę odczujemy albo nie to, czyta, że... ale odczuwa ich skutki. Tak. No, za chwilę my odczujemy to, że nie będziemy mogli jeść kiełbas wędzonych w Polsce, prawda? To kolejny taki absurd. To jest rzecz absurdalna z jednej strony, z drugiej strony jest wynikiem najczęściej działania bardzo silnych lobby i świetnie opłaconych grup lobbystycznych w parlamencie. Żeby jasne, nie uważam lobbyingu za coś złego, tylko mówią, że tak to jest. Takie działają mechanizmy i bardzo wiele rozwiązań jest narzucanych i to na pewno idzie, w moim głębokim przekonaniu, te regulacje idą zdecydowanie za daleko. Ja uważam, że ci ludzie są na swój sposób bardzo religijni. Ich religia to jest religia taka, żeby dzięki biurokracji uczynić świat lepszym. I żeby na przykład redaktor Sosnowski i redaktor Jankę żyli w zdrowiu, radości, nie palili papierosów mentolowych, ani jakichkolwiek innych. Niestety, ci urzędnicy tu przyznają rację. Ale za nimi stoją bardzo duże firmy, czasami które... Czasami lobby, czasami nie lobby. To czasami dzieje się ino z głupoty i nadmiaru dobrej woli. I chęci takich zbawienia każdego obywatela Unii Europejskiej, żeby on już za życia był zbawiony i mu było tak bardzo dobrze. O co chodzi w niektórych dyrektywach Unii Europejskiej. Samo źródło tego było źródłem dosyć, że tak powiem, szlachetnym. Chodziło o to, żeby wszelkie normy Unii Europejskiej obowiązywały powszechnie, totalnie i żeby były to normy bezpieczne dla obywatela Unii Europejskiej. Wiązało to się z otwarciem rynku, bo Unia Europejska jest wspólnotą rynku. Czyli człowiek kupujący ogórki, dzwoniący po te ogórki z Warszawy do Hiszpanii, powinien wiedzieć, jakiej wielkości dostanie ogórki, że to będą zdrowe ogórki, że te ogórki będą spełniać normy Unii Europejskiej. I miało być okej. Okay. Obyśmy nie dożyli takich czasów, kiedy wszyscy będą mieli jedli te same ogórki. Pamiętam, jak niedawno rozmawiałem z redaktorem z tego radia, Darkiem Rosiakiem, który, przepraszam, zaraz ci oddam, który opowiadał mi o Turcji. Nie oddasz. I mówił, słuchaj, tam jest cudownie. Byle ten kraj nie wszedł do Unii Europejskiej, bo wtedy się wszystko stanie zglajszachtowane i będzie taki sam jak wszystkie nasze inne kraje. No więc generalnie mogłeś wybrać mniejsze albo większe ogórki, tylko one miały mieć określony standard. To tak samo rozwinięto to bardzo szeroko na różnego rodzaju inne dziedziny życia. Wiąże to się albo z papierosami, albo z wędlinami. Z wędlinami problem polegał na tym, że nikt u nas nie protestował, ponieważ duże zakłady generalnie utrzymują standard. Okazało się, że u nas jest grupa prywatnych producentów, którzy już tego standardu unijnego za bardzo utrzymać nie są w stanie. Którzy robią najczęściej najlepsze kiełbasy. Czasami, ale nikt im nie będzie. Jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy sobie chodzić jak ktoś chce, może kupować w hipermarketach te spełniające unijne wymogi kiełbasy, które tak, sobie smaczne kiełbasy z bazarów. W związku z czym ja generalnie również jestem przed nadmiernym regulowaniem Unii Europejskiej, a już największym szaleństwem Unii Europejskiej, który też wynika z takiego mesjanizmu, to jest cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej. To są tam kwestie papierosów mentolowych i okadzenia wędlin, to jest mały pikuś, ponieważ Unia Europejska doszła do wniosku, że skoro CO2 szkodzi całemu światu, to postanowiła dać światu przykład, ograniczyć tak CO2, że przemysł europejski w perspektywie paru lat nie będzie konkurencyjnym dla przemysłu światowego, który się szczególnie tymi ograniczeniami nie przejmuje. A to też zostało uczynione z nadmiaru dobrych chęci. No, niestety, ten nadmiar tak ma. Tak, tu się w 100% zgodzę z Pawłem, poza jednym tym ostatnim aspektem, że tu były dobre chęci i głupota plus ogromne, ogromne pieniądze i ogromne, ogromne interesy raz biznesu atomowego francuskiego, biznesu gazowego rosyjskiego, całego biznesu odnawialnych źródeł energii, obecnie niemieckiego. Tak, ekolodzy plus biznes, plus oczywiście cały rosyjski, cała rosyjska wielka akcja lobbyingowa. Postawmy z niepokojem tej kropkę, jeśli panowie pozwolą, bo chciałem przejść do sprawy, która już widzę, że właściwie należałoby zamówić panu tak do 12 co najmniej na tę rozmowę, ale chciałem jeszcze jedną kwestię koniecznie poruszyć. Mianowicie, bo być może ta kwestia, którą chcę teraz poruszyć, jest w ogóle podstawową w stosunku do pozostałych. Znaczy, to jest pytanie o napięcie między integracją a samostanowieniem państwa narodowego. Nierozstrzygnięte. Znaczy, to jest oczywiście kazus Węgier, to jest wcześniej kazus Austrii. Jak Unia reaguje na to, że w krajach członkowskich obejmują władze partie, które wprawdzie nie chcą wyprowadzić swoich państw poza Unię, ale stosują zasadę tyle suwerenności, ile to tylko możliwe i często są zwolennikami poglądów, które nie mieszczą się w tym kanonie akceptowalnym, przez część elit, nie mieszczą się w kanonie akceptowalnym przez część europejskich elit, niereprezentujących, nie mam większości poglądów większości obywateli państw Unii Europejskiej. Tu oczywiście jest poważny problem. Unia między innymi, nie tylko oczywiście, ale między innymi z tego powodu znalazła się w poważnym kryzysie, ponieważ te procesy w moim przekonaniu idą za daleko. Procesy integracyjne, o to chodzi? Tak, procesy integracyjne idą za daleko. Ludzie czują, że oczywiście one w sferze werbalnej idą dużo dalej niż w sferze praktycznej, na szczęście ciągle, ale wielu obywateli Unii, kiedy słyszy, jakie, jak ma wyglądać Unia, jaki ma być pogląd dotyczący tego, że mamy się sfederalizować, mamy być jednym państwem i tak dalej, i tak dalej. To jest kompletnym absurdem. Jesteśmy ludźmi wychowanymi w różnych tradycjach, mającymi różne historie. Żyjemy w państwach, które mają tak różne interesy, o czym przekonujemy się w tych dniach bardzo dobrze, kiedy sąsiedzi, prawda, mają bardzo sprzeczne interesy i to takie, no, sąsiedzi dobrzy sojusznicy, jak Polska i Niemcy. Tak, okazuje się, że mamy kompletnie sprzeczne interesy. Polska i Węgry. Polska i Węgry też w sprawach energetycznych, zgadzam się jak najbardziej, ale no taka jest natura, tak? Znaczy ja, żeby to od razu powiem, że uważam, że Viktor Orban, podpisując deal z Putinem na budowę elektrowni atomowej, popełnia błąd, ale nie uważam, że z tego powodu należy go, należy nałożyć na niego jakieś sankcje. Czy, ale z tego powodu nie nakłada sankcji na, to jest jeszcze, na Orbana. Jeszcze, ale wiele, z wielu innych powodów chcieli. Tak? Tak samo jak nie uważam, że należy nakładać sankcje na Hiszpanię, która podejmuje wiele bardzo kontrowersyjnych z mojego punktu widzenia decyzji, no ale mój Boże, no tak sobie Hiszpanie chcą urządzić swój kraj, to sobie urządzają, no to ich dobra wola. Są wolnymi ludźmi i żyją we własnej wspólnocie i mają do tego pełno prawo. I nie uważam, że należy im narzucać więcej. Tak? Uważam, że Unia jest świetnym projektem, czy była świetnym projektem dzisiaj, no, projektem w kłopotach, który ułatwia życie, ułatwia rozwój gospodarczy do pewnego momentu, ale pewnego momentu zaczyna robić problem. Być może jest to naturalne, tak? Być może ten proces jest tak naturalny, że doszedł do takiego momentu trudnego, gdzie to się zapętliło i powstały mechanizmy, z których trudno nam wyskoczyć dzisiaj, bo te procesy, ten pogląd na to, że należy się coraz bardziej integrować, głównie dominuje wśród ludzi i środowisk związanych mniej lub bardziej z instytucjami brukselskimi. Tak? Znaczy instytucje brukselskie głoszą takie, myślają takie poglądy, wydają pieniądze na to, żeby powoływać rozmaite instytucje, często pozarządowe, wydają pieniądze na granty, po to, żeby wypuszczać kolejne armie ludzi, którzy głoszą te poglądy i są mniej lub bardziej związane z głoszeniem tych poglądów, tak? Bo z tego żyją, albo z tego realizują jakieś swoje, często bardzo ciekawe i wartościowe projekty. I tu uważam, że jesteśmy w momencie trudnym. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądał przyszły Parlament Europejski, jak zmieni. Mam nadzieję, że ten pogląd się trochę zmieni. Raczej zrobimy lekki krok do tyłu. W pewnych sprawach, a w pewnych nie. Bo w sprawach, w których moim zdaniem powinniśmy dużo bliżej współpracować, jak na przykład obronność i zbrojenia, no tutaj ta współpraca wygląda kiepsko. No więc to, o czym mówi Igor, jest pewnym zobrazowaniem nierozwiązanego dylematu Unii Europejskiej, ponieważ ona de facto jest bytem, który powstał i który trudno jest zdefiniować. Unia Europejska jest po prostu Unią Europejską. Ani nie federacją, ani konfederacją, ani nie Europą ojczyzn, jak to chciał kiedyś bardzo dawno temu de Gaulle. I z jednej strony mamy takie oczekiwanie, żebyśmy na przykład wspólnie zawierali kontrakty gazowe, o czym mówił ostatnio premier Donald Tusk. O tym, żeby powstała wspólna agencja obronna. Taka agencja zresztą powstała i żeby Unia Europejska wspólnie tworzyła wspólną armię, którą uzbrajałby europejski przemysł. Chcielibyśmy, żeby ta Unia Europejska jednym głosem mówiła w przypadku działań agresywnych, co mamy do czynienia w przypadku działań Putina. Ale z drugiej strony mówimy, no nie, nie, nie, absolutnie nie możemy się tak bardzo federalizować, ponieważ w tym momencie nasze tutaj wartości narodowe mogą być w jakiś sposób zagrożone. Problem polega na tym, że Unia Europejska ciągle nie wytworzyła mechanizmu sprawowania władzy, bo przywódcy unijni nie są przecież wybierani przez... Problem legitymacji tych władz jest bardzo dziwny. Każdy przywódca danego kraju wie, co ma robić, wie, komu schlebiać, wie, kogo oszukiwać, bo oszukuje własny naród, który go wybiera. Przywódca Unii Europejskiej, jeśli taki w ogóle istnieje, bo są co do tego poważne wątpliwości, jest wybierany przez konglomerat przywódców państw, którzy nie chcą za bardzo, żeby ten wyrósł za mocno, i biurokracji unijnej. To jest w zasadzie mandat wyboru tychże ludzi. Ten dylemat próbowała rozwiązać konstytucja z 2008 roku, która konstytucja dla Europy spektakularnie padła, i to padła w dwóch krajach, które miały największe zasługi dla integracji europejskiej, we Francji i w Holandii. Ja byłem właśnie we Francji, rząd francuski zaprosił między innymi mnie, żeby pokazać, jakie oni to piękną robią kampanię referendalną, że Francuzi z radością zagłosują za Europą, to się wszystko w pierony posypało i w zasadzie więcej z tego było śmiechu niż jakiejkolwiek korzyści. To, co obecnie się dzieje w Europie Europejskiej, w Unii Europejskiej, jest de facto systemem w budowie. Systemem raczej sztukowania tego, czego nie udało się zrobić w 2008 roku. Stąd też różnego rodzaju sytuacje wewnątrz niektórych krajów, w którym teraz politycy czynią sobie polityczne kariery, na przykład ze względu na sprzeciw wobec Unii Europejskiej. Całe te wielkie ruchy eurosceptyczne żywią się tą niedoskonałością Unii Europejskiej. Oni z jednej strony mówią, patrzcie, co nam ta Unia daje, za mało nam daje, powinna dać nam więcej, albo zagrażają naszej niepodległości. Viktor Orban co innego mówi na Węgrzech, a co innego mówi w Brukseli. Na Węgrzech w Budapeszcie mówi, że dawniej nam dyrektywy wysyłała Moskwa, teraz nam wysyła Bruksela, a z drugiej strony w Brukseli mówi, że on jest państwem, które najbardziej chce współpracować w Unii Europejskiej. Bardzo dobrze jest poić takie poczucie właśnie narodowej osobności przez polityków wybieranych w swoich krajach. Inna sprawa, że to prawda, co mówisz o między innymi Orbanie, natomiast Unia Europejska zrobiła wszystko, czyli część elit Unii Europejskiej, bo tak jest w miarę precyzyjnie, zrobiła wszystko, żeby on mógł to robić. Tak? Znaczy te nieprawdopodobne ataki i te seanse przedziwne, które odbyły się w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim podczas sesji w Strasburgu, kiedy przypuszczono tak nieprawdopodobny atak na Przemysł Węgry, pogardy. Kiedy no proszę, wszystko rozumiesz doskonale. Zawsze ten, który nabroi, to zawsze później mówi, oj, ja przecież byłem tak bardzo atakowany, tak mnie bardzo nie lubili. Tak naprawdę kura czy jajko. Zdecydowanie najpierw został, kiedy Orban rozpoczął rządy, akurat to śledziłem dosyć dobrze i pamiętam doskonale, rozpoczął się atak bardzo silny po rozpoczęciu przez niego rządów, wcale nie w momencie, kiedy Viktor Orban, to nie on pierwszy zaczął pytać na temat Unii Europejskiej. Ten atak zaczął się tuż po rozpoczęciu objęciu jego rządów, w momencie, kiedy Węgry obejmowały prezydencję w Unii Europejskiej w 2011. Kiedy były bardzo zaangażowane w to, żeby ta prezydencja poszła dobrze, zresztą poszła bardzo sprawnie i nie było z tym żadnego problemu. Natomiast byli nieprawdopodobnie atakowani. Tylko odpowiedź była naturalna, no, taka, że należy bronić siebie przed atakiem z zewnątrz. Absurdalnym kompletnie atakiem i atakiem, który... Znaczy tym wszystkim, co się działo, było kompletnie w kompletnej sprzeczności z tym, co ja rozumiem na wartości europejskie, tak? Prawo do swobody wypowiedzi. Trochę tam Orban narozrabiał te wyjazdy do Komarowa, na Słowację, te różne. No dobrze, okej. Okay. No, ale mamy tego rodzaju sytuację, że popatrzcie, z drugiej strony mówimy, tak narzekamy na ten totalizm Unii Europejskiej, ale Orban wygrywa wybory. Wcześniej Klaus, który generalnie o Unii miał jak najgorsze zdanie i nie pozwalał sztandarowi unijnemu zawisnąć nad Hradczanami, chociaż nie wyrażał się o tym sztandarze per unijna szmata, jak pani posłanka Pawłowicz, też był wybierany przez prezydenta. Teraz we Francji najlepsze notowania ma bardzo antyunijny Front Narodowy. To wszystko... Jeśli mówimy o takim totalizmie nadchodzącym Unii Europejskiej, to rzeczywistość temu przeczy. Ja mówię trochę niestety, bo jednak mimo wszystko o tą Unię trzeba bardzo, bardzo dbać. Ale ja się zgadzam, że należy dbać, bo to jest świetny projekt, tylko należy go ratować. On jest w dosyć sporym, dosyć dużym niebezpieczeństwie. Ale boję się paru tych, którzy się zabierają za ratowanie tej Unii Europejskiej. Tego ja nie się, przeżyjemy ja się, chyba. Ja się boję tych, którzy w tej chwili doprowadzają do takiego stanu. Jeśli panowie zgodzą się, to ja bym to podsumował, te poruszenie czterech chyba. Ciekawy w jaki sposób. Kwestii. A to mianowicie w taki sposób. Wywikła z tego ja mam wrażenie, że zostały powiedziane w moim odczuciu dwie rzeczy. Jedna, że jednak możemy już mówić o takim kanonie poglądów akceptowalnych w elitach Unii Europejskiej. I to zjawisko można albo aprobować, jak Paweł Wroński, albo się go bać, tak jak Igor Jankę, ale ono istnieje. I z drugiej strony, że ponieważ jest to konstrukcja w budowie, to w związku z tym bardzo jest trudno wskazać palcem, że oto to środowisko, albo ci politycy, albo ten ośrodek władzy stoi za narzucaniem czegokolwiek komukolwiek, ponieważ ta władza jest rozproszona po strukturach, które się budują, które się ze sobą ucierają. Tak, ale są to bardziej jedne środowiska niż inne środowiska, co oczywiście, miejmy nadzieję, zmieni się w najbliższych latach. Inne środowiska będą mieć większy wpływ na to, co dzieje się w Unii. Ja bym chciał, żeby środowiska umiarkowanie konserwatywne miały przynajmniej taki sam równoważny wpływ, a może trochę większy. Największa partia w parlamencie APP. Z nazwy. Bardzo dziękuję panom. Naszymi gośćmi, przypomnę, byli publicyści Igor Jankę, Salon24. Dziękuję. Dziękuję. I Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Kłaniam się. Dobranoc. A ja się kłaniam w imieniu autorów audycji, Sylwii Hej, Anny Regulskiej i własnym. Mówił Jerzy Sosnowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Autopromocja. Euronet Plus. Polskie Radio. Kto będzie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Przed zbliżającymi się eurowyborami odbędzie się debata z głównymi kandydatami na to stanowisko. Dyskutować będą Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14:30 na stronie Euronet Plus polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Scalvel i wielu innych. Więcej informacji na Freeform.